Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició de Jazznàtics. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comença el nostre programa, l'edició d'aquest espai de Jazznàtics per als afeccionats al jazz. I ho fa amb la seva edició número 130, que començarà en bona part del programa amb la música des de l'àlbum del 1996 de Best Is Yet To Come de Laura Simó Sextet. Avui recordarem un extraordinari treball discogràfic Live at Jamboree. Maxine, Laura Simó Sextet. Some say that we're reckless, they say we're much too young. To tell us to stop before we be gone. We gotta hold out till graduation. Try to hang on, Maxine. While the world is sleeping, we'll meet at Lincoln Mall. Talk about this life. The meaning of it all. Try to make sense of the suburban sprawl. Try to hang on, Maxine. Mexico City is like another world. Nice this year, they say. And I'll be your señorita in jeans and a pearls. But first, let's get off this highway. We move up to Manhattan and feel the place with friends. Drive to the coast and ride back again. One day we'll wake up, make love, but till then, try to hang on, Maxine. Fabulosa aquesta intèrpreta, Laura Simó i Fabregat, nascuda a Barcelona el 7 de maig de 1957, excepcional la música i amb una carrera artística, una cantant relacionada amb el món del jazz i reconeguda artísticament de manera excepcional. Va editar el 1987 el seu primer àlbum d'estàndards clàssics del jazz amb el nom de Bliss. Després va treballar al costat del pianista Conrad Sató, Lluís Atanzel baix i David Simó a la bateria del grup Laura Simó en en Conrad Setó Sound. Això va ser el 1988. Comença a treballar també regularment aleshores amb el pianista La Cuiori i també amb Francesc Borrull. Enregistra dos temes del disc Jazz al Drac amb el seu primer volum a la Cova del Drac, amb músics locals liderats pel trompetista Arnau Boix. El 1990, el músic Juan Carlos Calderón la convida a realitzar diferents concerts amb la seva Big Band. També es presenta en diferents actuacions amb el trio de jazz format per Albert Bové al piano, Guillermo Prats al contrabaix i David Xirgo a la bateria. El senyor Francesc Capella als teclats. El senyor David Simó a la bateria. El senyor Jordi Portaz al baix i a la guitarra. El senyor Meno Mari en els saxos. El senyor Joan Vinyals a les guitarres. El Rufus i el Pedri a dalt a la taula. El Dani, que ens ajuda cada nit a posar-ho tot en ordre. Gràcies, Dani. I a tots vosaltres per col·laborar i per aplaudir, per animar-nos. Moltíssimes gràcies. From the heat, I feel desire burning in the street. Ooh, I'm kissing you. You said you love me too. Honey, where are you? Under the sky. But I'm sitting here in my room all alone. I'm missing you. You said you love me forever. Wish I could kiss you. And we will be together. Kissing just sooner. My baby will Laura Simó Sexet, des del The Best Is Yet To Come, aquest àlbum en directe enregistrat a Jamboree i que ens arribava amb molt bona música i molts bons ritmes des del 1996. De fet, aquesta història ja venia d'abans. Recordem que ja havia participat en el concert de jazz Eurorink 93 al Palau de la Música Catalana de Barcelona, càrrec de la Big Band de Barcelona, dirigida per Francesc Borrull. Laura Simó i Carme Canela uneixen les seves veus per formar el grup Estamos Reunides, en Joan Vinyal, Xavier Ibáñez, David Simó i Ignasi Zamora. Aquell mateix any, en Tete Montoliu l'escull com a vocalista per al seu trio i juntament amb Horacio Fumero i Pierre Vivoris actuen per diferents capitals de l'estat espanyol. La seva carrera ha continuat al llarg dels anys amb molt bona música, amb aquell espectacle que va muntar el 2009 amb Pedro Ruy Blas, aquell sueño immaterial, quan actuant acompanyats de 33 músics i dirigits per Joan Albert Amargós varen cantar el 20 de maig del 2009 al Teatre Espanyol de Madrid, en concert també a Barcelona el 15 de juny al Palau de la Música Catalana, etc. Molt bona música, molts bons ritmes que avui ens acompanyen. Anem a escoltar un parell de temes més després d'aquest a Louisiana Sunday Afternoon amb Laura Simó Sextet, recordem des de fa força temps enrere amb el Crazy Life i també el tema I Mean You. It's a crazy life, a lazy life, mixed up jumbo fuzzy life. A crazy life for people who wanna smack. I just don't understand why some to say I love you for a while. It's a cocoa life, a low life, just food imagined future life. A cocoa life for people who want to love. I just don't understand why some that if gay hide up stay today, I'm gonna back off and get away. Cause it's a crazy life, a cocoa life. It is a crazy life. Stupid life, hellacious life, just lovely strokes of crude life. A stupid life for people flying too high. is my sky goodbye. I'm gonna jump way down and die. Cause it's a crazy life, a crazy life. It is a crazy life, it's a crazy life. Make me dizzy and all round, almost side down. Who has got me into the sea? You know who, I mean you. Who is lying this whole sound and all sound, all round and round. Memorating this devotion show. You know who, I mean you, I mean you. You did the dirt, I mean you. One look and I got hurt. Yeah, you got the hurting of me, and I'm glad I show a mind. Who's the one I always talk to? You know who, I mean you. I ain't got no fancy with the goods to sell. Ask me who I'm talking about, I tell you, you. Tancarem el record que aquest àlbum ens en va portar, aquesta actuació en directe de Laura Simó Sexet, des de fa uns quants anys enrere, i ho farem amb una darrera peça que escoltarem. Hem triat el tema I Got It Bad. And gentle, the way he should. I got it bad. That ain't good. My poor heart is sentimental. No way, not made of wood. Yeah. I got it real bad, and I'm no good. When the weekend's over and Monday turns around, I end up like a star out, just crying my poor heart. Making love me, making love me the way that he should. 'Cause I've got it real bad, and I'm no good. Ooh, yeah. Thank you. gràcies per tot. Thank you very much. Gràcies. Així hem escoltat la seva música, així hem escoltat a la Laura Simó, així l'hem tingut i l'hem gaudit amb aquest àlbum magnífic, aquest Live at Jamboree, and the best is yet to come, i aquestes cinc peces que hem escoltat. Segueixes al costat de Jazznàtics, programa per als afeccionats al jazz. Do you know what it means to miss New Orleans? Do you really know? Because if you really did, then you'd know a large ingredient that, when added into that cosmic bowl, produces a delicacy originated in New Orleans. Gumbo. And that ingredient? Jazz. Now, this is not the type of food most people are aware of at mealtime, but is the type that, when served hot or cool, becomes a mainstay of your palate. The instruments that go into that ingredient could start with a cornet played by Buddy Bolden, then passed on to Louis Armstrong, Louis Prima, Lionel Furbus, Dave Bartholomew, to Charlie Miller, Wendell Brunius, Wynton, Terrence, Irvin, Nicholas, and look out for Kid Chocolate. The piano could be played by Jelly Roll Morton to This Is the Gumbo Part, Professor Longhair, Antoine Fats Domino, Alain Toussaint, Dr. John, then to Ellis Marcellus, the patriarch of a family tree that includes his celebrated sons and students. So, sit back, catch you some gumbo. Then you'll know, really know, what it means to miss New Orleans. Do y'all know what it means to miss New Orleans, to miss her each night and day? Moss-covered vine, the tall sugar pines, where mockingbirds fill the air. Light on the bayou, the Creole tune that fills the your red beans when that's where you left your heart. know what it means to miss New Orleans. When that's where you left your Estem escoltant un personatge conegut amb el nom de David González. Ens acosta amb la seva música. David González, o David així, ens porta el David González Gumbo a Nova Orleans. És un disc que es va editar 2016 a través de Meridian Records i que ens aporta una mica de música de diferents parts de la carrera artística de David González, un personatge del qual la crítica diu que porta molts barrets en el món de la música, però que el seu barret preferit és el de vocalista de jazz. Durant les darreres 4 dècades ha compartit l'escenari amb músics que han interpretat al costat de Duke Ellington, de Count Basie, de Buddy Harman, de Betty Goodman, a Charlie Parker i altra gent com Tito Puente o Frank Sinatra, entre molts altres, fins i tot amb Ella Fitzgerald. Temps memorables que estan reunits també amb alguns dels millors intèrprets de jazz, músics de jazz a Nova Orleans. Per això, amb els 3 darrers anys, de 2013 a 2016, ha estat treballant ell amb aquest projecte musical, amb aquest projecte d'enregistraments en diferents grups de músics de Nova Orleans. El primer grup, hi ha un tribut a la ciutat de Nova Orleans, del qual acabem d'escoltar aquests 2 temes, el segon de Charlie Miller, que ens parlàvem precisament de la ciutat de Nova Orleans, de Louisiana. I són temes que ell va compondre al costat de Charlie Miller, Dr. John, Thelonious Monk, Machito, Larry Harlow, Chuck Mangione, per exemple, en Charlie Miller havia treballat, i també amb en Darrell Sugarby Francis i l'Eric Robinson, un guitarrista meravellós. En Charlie Miller també canta amb aquesta peça de New Orleans que hem dit. La segona part ens porta en Thaddeus Rickards al piano, amb el seu treball, va ser destacadíssim amb el seu treball en Paul McCartney and the Wings, i la companyia després d'en Richard Mutton al baix, d'en General French a les bateries, i per una cançó del trombonista Rick Trollsen. Escoltem el Sophisticated Lady, que en forma part. They say into your early life romance came, and in this heart of yours burned a flame that flickered one day, then died away. Then, with disillusion deep in your eyes, you learn that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow. I see you now. Thinking of tomorrow, nonchalant, diamond shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you really want? No, sophisticated lady. I know you miss the love you lost long ago, and when nobody is nigh, you cry. sophisticated lady, I know you miss the love you lost so long ago, and when nobody is nigh, you cry. González amb Sophisticated Lady, el tercer grup que ens aporten aquestes peces, inclou la participació de Lawrence Siffert al piano, Richard Motten al baix, Gerald French a la bateria, Adrian Nambaham la trompeta i Alex Saint Marty de Cuba en la percussió llatina. Això ha estat una edició d'amor per la música i aquest Jazz Gumbo, aquesta experiència musical, ens l'ha portat en David González. Jazz Gumbo des d'aquest disc publicat el 2016, com hem dit, treballat al llarg d'aquests anys. Escoltarem una peça que es diu Chile con Soul i després també A Night in Tunisia. Don't give me no beans. Don't give me no beans and no rice. 'Cause I want something more than you can serve me every day. Chili con sol now. Just serve me some pop. Just serve me a swinging plate hot. Serve me just something cool and really clean now. So con chile. Up your soul, that's tu sabes. No, no, I'm in your chile. Hey, show me some time. This song takes me down to the strip. Eddie Cano, PJ's a place. It's just swinging chile con sol. Thank you. I want something more than you can serve me every day. Chili con sal now, just give me some pop. And serve me a swinging plate hot. Give me just something cool and really clean now. So so that's loose habits. No, no, I meant your chile. Hey, show me some time. The song takes me down to the strip. Eddie Cano, BJ's the place. It's just swinging. Música dels protagonistes del programa d'avui, cançons fabuloses que ens han acompanyat amb aquests minuts, a càrrec de la Laura Simó Sextet, des del 1996 i el seu disc en directe al Jamboree, i després David González i aquest àlbum Jazz Gumbo in New Orleans, que ens ha portat els temes parlant de Nova Orleans, aquest Sophisticated Lady, aquest Chili Con Soul que escoltàvem, i també la música d'aquests Night in Tunisia. A poc anem ja desfilant cap al final del programa. It's the same moon above you when it's cool evening light. The stars are aglow in Tunisia, never does it shine so bright. Stars are aglow in the heavens, but only the wise understand that shining at night in Tunisia, they guide you to the desert sand. Words fail to tell a tale too exotic to be told. Each night's a deeper night in a world ages old. The cares of the day seem to vanish. Ending of day brings release. It's wonderful night in Tunisia, where the nights are filled with peace. With night. Tunisia, where the nights are filled with bees. Night in Tunisia, ride in Tunisia, a sight in Tunisia. Oh, what a night, yeah, that night in Tunisia. La música de David González fins al final del nostre programa ens ha acompanyat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ho deixem estar aquí amb el programa del dia d'avui i ho fem amb una darrera peça que ens acompanya als darrers instants. És Gino Paoli, que ens acompanyarà amb una cançó al costat d'en Daniel Orrea, i és O Passe Dao Sole. Fins la propera. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. A reveure. Oggi sono tanta allera che quasi quasi mi mettesse a chiagnere per sta felicità. Ma è vero o non è vero che sono tornato a Napoli, è vero che sto qua. O treno stava ancora in ta stazione. Quando gente se prima mandolina, che sta a paese da sole, che sta a paese da mare, che sta a paese a do tutte parole so dolce so amare so sempre parole d'amore. Tutte destino come potevo fare fortuna all'estero, si voglio campa ca. Mettite un frisco vino, tanto ne voglio bevere, che m'aggia imbriaca. D'intasti quattro muri, io sto contento, mamma mi sta vicina, e nenna canta. Chi sto paese do sole, chi sto paese do mare, chi sto paese a do tutte parole. So dolce o so amare, so sempre parole d'amore.